الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 56 پچاس اور 56 صفحہ نمبر 56 چھٹی لائن پارے نمبر 2 کا آخری رکوع آغاز سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 250 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ طالوت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا اور حضرت طالوت رضی اللہ عنہ چلے ہیں جہاد کے لیے جالوت کے خلاف جو قوم امالکہ کا سربراہ تھا. تو حضرت طالوت رضی اللہ عنہ جب چلے تو ان کے ساتھ تقریباً 80,000 افراد تھے, لیکن ان کی آزمائش ہوئی اور دریا اردن کو عبور کرتے ہوئے حضرت طالوت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو پانی اس سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے, جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں. البتہ اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو ہاتھ سے پانی جو ہے پی سکتے, یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک چلو کی مقدار ڈبے سے پی لیں, کٹورے سے پی لیں, کسی برتن نہیں, ہاتھ کہ ایک ہاتھ جو ہے ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پیا جا سکتا. اب جس وقت ان لوگوں نے پانی پیا تو اکثریت وہ تھی کہ جس نے پانی پیا اور پانی اتنا پیتے چلے گئے کہ ہلنے کے قابل نہ رہے وہیں رہ گئے. 313 افراد 80,000 میں سے صرف وہ انہوں نے دریا عبور کیا, دوسری طرف پہنچے. اب ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہو گئے, جو رہ گئے وہ ناقص الایمان تھے. اب جنہوں نے عبور کیا وہ ایمان میں کامل تھے. تو اب یہاں دو گروہ ہوئے, ایک گروہ وہ جس نے ایک چلو پانی پیا تھا یہ کامل الایمان تھے, اور جنہوں نے بالکل پانی کو منہ نہیں لگایا یہ اکمل الایمان تھے. تو کامل الایمان نے جب دیکھا کہ جالوت کا لشکر, اور جالوت کا لشکر 100,000 افراد سے زیادہ, 100,000 فوجیوں سے زیادہ پر مشتمل تھا, اور جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان کامل الایمان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے. لیکن اکمل الایمان نے جواب دیا کہ مقابلہ ہم نے تھوڑا کرنا ہے, ہم نے تو اللہ کی رضا کی خاطر حصہ لینا ہے, کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں. کتنی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتیں جن کو اللہ نے غالب کیا ہے بڑی جماعتوں پر, تو لہذا اللہ کی طرف رجوع کرو. اب یہاں جہاد کا جو اصول بیان فرمایا, سب سے پہلی بات کہ اخلاص سے نیت, کہ مقصد کیا کہ اللہ کو راضی کرنا, نہ مال و متع, نہ اقتدار, نہ مال غنیمت. مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ استقامت, کہ بزدلی نہیں دکھانی, بھاگنا نہیں, استقامت. ہاں پیچھے ہٹنا ہے تو حکمت عملی کے تحت ہٹنا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہی ہٹنا. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ زبان پہ رہنا چاہیے. اور چوتھی بات جو اس بارے میں یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی کامیابی عطا فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کا موقع ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات دعا کے اندر مشغول رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو دعا فرمائی ہے, فرمایا کہ اے اللہ کے مٹھی بھر جماعت جو اس وقت میدان کے اندر ہے, اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ بتا رہے ہیں کہ تیری عبادت جو ہے ہونی چاہیے, اس کے لیے جماعت کو برقرار رکھ؟ نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا درد دل ہے کہ نبی علیہ السلام کا درد دل ہے کہ یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو دین کی دعوت پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا. جب دین کی دعوت پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا تو امت گمراہی کے اندر جائے گی اور یہ امت ہلاکت میں ہوگی اور اس کا انجام جہنم ہوگا. یا اللہ کہ ہم پہ رحم فرما, کہ اس جماعت کو محفوظ فرما تاکہ یہ جماعت تیرے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے, امت تک پہنچائے, اور میری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے. یہ اللہ کو بلیک میل نعوذ باللہ من ذالک نہیں کر رہے, بلکہ درد دل ہے امت کے لیے جس کا نبی علیہ السلام اظہار فرما رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی ہے جہاد کے موقع, اور یہ حضرت نے دعا فرمائی, اللہم منزل الکتاب, کہ اے اللہ کہ اے کتاب اتارنے والے, کہ اے اللہ کہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے. اللہم منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کے اتارنے والے. اس میں اشارہ کیا کہ اللہ تو نے کتاب اتاری ہے, اسی کتاب کو ہم نے نافذ کرنا ہے, اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. اس کتاب کے اندر حکم دیا گیا ہے جہاد کا, اللہ اس جہاد کا حکم جو اس کتاب کے اندر ہے ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں. کہ اللہ جو اس کتاب کا مقصود ہے ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے. کہ اللہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے. پھر کہ مجری صاحب, کہ اے بادلوں کو چلانے والے, کہ اللہ یہ نظام قدرت تو تیرے ہاتھ میں ہے, آسمان صاف ہے, تو چاہے تو بادل ظاہر فرما دے, اور اللہ تو چاہے تو پانی برسا دے, اللہ تو چاہے تو پانی روک دے. اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے. وَأَحْزِمِ الْأَحْزَابَ, کہ اللہ اگر مقابلے میں یہ لشکر جمع ہو کر آ گئے ہیں, کئی گروہ آ گئے ہیں, اللہ تیرے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں اور تو ان کو شکست و فاش عطا فرما. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقع پہ یہ دعا فرمائی اور دعا سکھلائی اور جہاد کے لیے اس دعا کو پڑھا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, استقامت کے ساتھ. اب ان کے جو اکمل الایمان ہیں, ان کے کہنے سے جو کامل الایمان تھے وہ بھی پختہ ہو گئے. اب جب پختہ ہو گئے اب مقابلہ ہوا. اب مقابلے کے لیے جب نکلے, ولما برزو, اور جب وہ ظاہر ہوئے سامنے آئے, لجالوت اور جنود ہی, جالوت اس کے لشکروں کے نکلنے کے لیے ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, خارجا. خارجا یخرجو, اندر سے باہر آنا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ بارزا. بارزا کے معنی ہے مقابلے کے لیے نکلنا, مقابلے کے لیے سامنے آنا. ایک ہے نافرا, کسی خاص مقصد کے لیے نکلنا. ایک ہے نافذا, بھاگ کے فرار ہونا, اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا. تو یہ مختلف الفاظ موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں. یہاں برزا کا لفظ استعمال ہوا مقابلے کے لیے سامنے آنا. فرمایا ولما برزو, اور جب وہ سامنے آئے, سب نکلے, جالوت و جنود ہی، جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے لفظ جنود استعمال فرمایا، جند ایک لشکر، جنود لشکر کا جب مجموعہ، کئی لشکروں پر مشتمل ایک لاکھ سے زیادہ افراد. قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب. اب یہاں پکارا ہے اللہ کا جو صفاتی نام بیان کیا ہے وہ رب کیا ہے، رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور رب وہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے، رب وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے. اس کے اندر اپنائیت پائی جاتی. ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری خبرگیری کرنے والے. ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا، تو انڈیل دے ہم پر. افراغ یفرغ افراغن کے معنی ہوتی ہیں کہ کسی برتن کی چیز کو انڈیلنا اور اس کو خالی کر دینا، پورا کو پورا اس کے اوپر الٹا دینا. کہ ربنا افرغ علینا، اے اللہ تو الٹا دے، اے اللہ تو ڈال دے ہم پر. کیا چیز؟ صبرن، صبر. علینا اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز میں غلبے کے لیے، کہ اللہ پورا کا پورا ہمیں صبر کے اندر ڈھال دے، کہ صبر ہمارے اوپر جو ہے انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو. وانصرنا، اور مدد فرما ہماری. علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، کہ اللہ تیری ہی مدد کیا محتاجی، ہمیں مدد فرما اس لیے کہ ہم ان کافروں کو شکست دیں تاکہ دین کا غلبہ ہو، اپنے لیے نہیں. یا منصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح نصیب فرما، نہیں. منصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں، کہ اللہ یہ تیرے نافرمان، ہم تیرا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اس کفر کے خلاف. فرمایا کہ فہزموا، بس انہوں نے شکست دی، کہ جالوت کے ساتھیوں نے شکست دی. فہزموا ہم، کس کو؟ ان کو، جالوت کے لشکر کو. بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ 313 کامیاب ہوئے لاکھ سے زیادہ کے مقابلے میں. اور جو جالوت تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ وقاتل داود، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت اور جالوت کو. اب یہ داود علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور ان کے 6 بھائی، جو بڑے تھے یہ چھوٹے تھے، یہ چھوٹے تھے بکریاں چراتے تھے، ان کو والد نے گھر چھوڑا بکریاں چرانے کے لیے، اور 6 بیٹے ان سے بڑے تھے ان کو اپنے ساتھ لیا. اب یہ 7 افراد گھر کے جہاد میں چلے، والد بھی 6 بیٹے بھی. داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے تو اس لیے یہ شریک نہیں کیے گئے، لیکن یہ کوئی چیز پہنچانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے چلے ہیں کہ میں بھی جا کر دیکھوں. میں کہ جب یہ چلے ہیں، ابھی اس پر نبوت نہیں ملی تھی، ابھی بچے تھے، لڑکے تھے. جب چلے تو ایک پتھر نے پکارا، گزرے تو ایک پتھر نے پکارا، خوزی، کہ مجھے اٹھا. فبی تقتلو جالوتا، کہ مجھے اٹھا تو میرے ذریعے سے قتل کرے گا جالوت کو. پتھر نے آواز دی، انہوں نے پتھر اٹھا لیا. دوسرے پتھر نے آواز دی یہی بات کہی، اس کو اٹھا لیا. تیسرے نے 3 پتھر اپنے تھیلے میں ڈال چل پڑے. جب وہاں گئے تو حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے وہ بھی ساتھ تھے. عمارت تو تالوت کے پاس ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل رہے ہیں برکات کے لیے، بوڑھے ہیں، برکات کے لیے ساتھ چل رہے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو بھی ساتھ ہیں، تو انہوں نے تھیلے میں پتھر 3 ڈال دی. اب جب گئے تو وہاں تقریب طریقہ کار پہلے لڑائی کا یہ ہوتا تھا کہ لشکر سے آدمی نکلتے تھے، ایک نکلتا، 2 نکلتے، 3 نکلتے، ہمارے مقابلے میں لاؤ. جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر قریش کے 3 آدمی سامنے آئے، عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا، یہ سامنے آئے یہ ہمارے مقابلے میں. تو انصار نکلے ان کے مقابلے میں، کہا کہ نہیں یہ ہمارے مقابلے میں نہیں، ہمارے مقابلے کے لاؤ. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت کے چچا، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے چچازاد بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے چچازاد بھائی اور داماد، تو یہ تین نکلے مقابلے کے اندر اور اللہ نے ان تین کے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کیا، وہ ہلاک ہوئے اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور ان کی شہادت وہاں موقع پہ نہیں ہوئی. جس طرح واپس آئے ہیں بدر کے مقام سے واپس آئے تو راستے میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو انتہائی شدید زخمی تھے حضرت کے چچا زاد، کہا نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت میرا وقت آ گیا ہے، کہ میرا وقت آ گیا ہے تو کیا میں بھی یہاں مر رہا ہوں، میدان میں تو نہیں مرا، کیا میرا شمار بھی شہداء میں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول گواہی دے رہا ہوں کہ تو بھی شہیدوں میں. تو یہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، حضرت ان کی تدفین کر دو. 14 افراد کل شہید ہوئے، 13 میدان میں شہید ہوئے، یہ بھی ہیں جو یہاں ان کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، دفن کر دیے. بہت عرصے بعد 8 ہجری میں، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے چلے ہیں. جب فتح مکہ کے لیے چلے ہیں تو اس مقام پہ پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا تو کھانا پکانے کے لیے لکڑی وغیرہ لینے کے لیے صاحب ہم گئے ہیں کہ لکڑی وغیرہ چیزیں وغیرہ لائیں اور اس کو جمع کر کے پکائیں، کھانا تیار کیا جائے. تو واپس ہے، جو بھی واپس آیا اس نے کہا کہ حضرت ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ جس طرح ہم گزرتے تھے تو ایسی خوشبو تھی، جو خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگھی 8 ہجری میں، 6 سال بعد. یہ کس چیز کی خوشبو ہوگی؟ یہ کسی بوٹی کی خوشبو ہے، کسی پھول کی خوشبو ہے، کس کی خوشبو ہے؟ حضرت ہمیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا بھائی عبیدہ یہاں آرام فرما ہے، یہ اسی کی قبر سے نکلتی ہوئی خوشبو ہے. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ جالوت سامنے آیا، 10 فٹ کا جوان ہے اور 3 من کے اس نے زیرے پہنی ہوئی ہیں، پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے، اسے ماتھا ظاہر ہے. آ کے مقابلے میں کھڑا ہوا، نکالو میرے مقابلے میں کسی کو. حضرت سمویل علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھا، فرمایا کہ چھوٹا بھائی تمہارا کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو سامنے لاؤ. جب سامنے آئے تو تالوت نے پوچھا کہ آپ نکلیں گے مقابلے کے لیے؟ سمویل علیہ السلام نے سوال کیا، پھر تالوت نے آپ نکلیں گے؟ جی میں تیار کیا ہے مقابلے کے لیے. اب یہ مقابلے کے لیے آئے تو نہ ہاتھ میں تیر ہے، نہ کمان ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تلوار ہے، وہ تھیلا ہے جس میں پتھر ہے. پتھر نکالے، سامنے جب ہوا تو اس نے جالوت نے کہا کہ تو تو پتھر ہاتھ میں لے کر آیا ہے، کوئی کتے سے تیرا مقابلہ ہے جو تو اس طرح سے میرے سامنے آیا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا منکر ہے، تو کتے سے بھی کم درجے کا ہے، تیرے لیے یہی پتھر کا بھی. تو لہذا وہ پتھر نکالے، ایک پتھر مارا سیدھا ماتھے پہ جا کے لگا، پیچھے کو نکل گیا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، گرا، داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی گردن کاٹ دی. جب کاٹ دی، اب جالوت کے لشکر نے جب دیکھا کہ ہمارے بادشاہ کی حالت یہ ہے اور داؤد علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس طرح کامیابی ہوئی ہے، تو انہوں نے حوصلہ کیا، حملہ کیا اور یہ لشکر برباد ہوا، کئی ہزار افراد اس کے قتل ہوئے اور باقی جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو یہاں اللہ نے فرمایا وقاتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے انعام دنیا کے اندر بھی عطا فرمایا، کیا کہ اللہ نے اس کو دی بادشاہت، کہ تالوت رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کو دی اور اپنا جانشین مقرر کیا داؤد علیہ السلام کو، تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی. تو اللہ نے یہ بادشاہت عطا فرما دی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، اور حکمت سے مراد یہاں نبوت ہے، کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی روایت یہ تھی کہ نبوت کا خاندان علیحدہ تھا، نبوت کا خاندان علیحدہ تھا، بادشاہت کا خاندان علیحدہ تھا. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے، ان کی اولاد نبوت میں آئی ہے، جتنے نبی ہیں اسی کی نسل میں سے ہیں، اور دوسرے بیٹے کے بیٹے کی اولاد بادشاہت اس کے پاس رہی. تو بادشاہت علیحدہ قبیلے میں تھی، और नबूवत अलहदा कबीले में थी। इस मकाम पे आके ये दोनों यकजा हो गए। दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई और उनको बादशाहत भी अता फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको और जो नेमतें अता फरमाई, फरमाया और सिखलाया उनको मिम्मा उसमें से जो यशाउ वो चाहता है, या होना क्या चाहिए था, वअल्लमहु और सिखाया उसको मिम्मा शाह उसमें से जो अल्लाह ने चाहा। लेकिन यहां शाह नहीं है, यशाउ है, यशाउ। इसके अंदर इशारा क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दाऊद अलैहिस्सलाम पर नबूवत मुकम्मल नहीं हुई, तालीम का सिलसिला चल रहा है या आगे भी चलेगा, कि नबी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ इशारा है इसके अंदर। वअल्लमहु और सिखलाया उसको मिम्मा उसमें से जो यशा वो चाहता है, अल्लाह जिसको जो इल्म अता फरमाना चाहता है। यहाँ यहूदियों का एतराज रफा किया, क्या उनका एतराज ये था कि अब कोई नबी नहीं, नबी जो थे वो आ चुके हैं, नबी सलाम नबी नहीं। फरमाया कि यहाँ यशा को लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, फरमाया कि अभी नबूवत जारी है और ये कब तक जारी होगी। नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ही ने इल्म अता फरमाया, जिस अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया नबूवत दी, उसी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, इल्म अता फरमाया। तो ये इसके अंदर इशारा फरमा दिया। तो फरमाया के हजरत दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो और चीज़ें अता फरमाई, एक चीज़ ये कि अल्लाह ने उनको आवाज़ अता फरमाई थी। आज भी इस्तिलाह के अंदर लहन दाऊदी इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह के दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, कि दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम जब जबूर पढ़ते थे अल्लाह ने वो अता फरमाई, जबूर अता फरमाई। जबूर अहकाम और मसाइल की किताब नहीं, तौरात और इंजील ये अकायद और अहकाम और मसाइल की किताब है। जबूर अहकाम और मसाइल की किताब नहीं, ये तिलावत की किताब है, अज़कार और दुआएँ हैं इसके अंदर। तो हज़रत दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम की शरीयत वही थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, इनकी किताब अहकाम की वही थी जो तौरात है, लेकिन ये ज़बूर जो है ये अज़कार और दुआओं की किताब है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, जब इसको पढ़ते थे तो हज़रत की आवाज़ सुनकर, और आवाज़ ऐसी थी कि पहाड़ भी उस पर मस्त हो जाते थे, परिंदे भी मस्त हो जाते थे, परिंदे भी आके जम के बैठते थे, वहाँ आके रुकते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनते थे, पानी भी रुक जाता था इस आवाज़ को सुनकर, और हज़रत को अल्लाह ने ये आवाज़ अता फरमाई थी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने हज़रत को ये मौजज़ा मुस्तकिल अता फरमाया था कि लोहा उनके हाथ में आके नरम हो जाता था, वो ज़िरहें बनाते थे, सरकारी बैतुल माल का इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, ज़िरहें बनाकर बेचते थे और उस पर गुजारा फरमाते थे, और ज़िरहें जो लोहे की बनाते थे तो उसके लिए लोहे को गर्म नहीं करते थे, पिघलाते नहीं थे, लोहे को हाथ में लेते थे और इनके हाथ की बरकत से लोहा नरम हो जाता था, उसको जिस तरह चाहते मोड़ के उसको बना लेते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया। तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बात समझने की उनको सलाहियत अता फरमाई। फिर हज़रत दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलाम नबी हुए और अल्लाह ने उनको वो बादशाहत अता फरमाई जो उससे पहले किसी को अता नहीं की गई, कि अल्लाह ने हवाओं पर भी उनको हुक्मरानी दी, परिंदों पर भी उनको हुक्मरानी दी। तो हज़रत सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाए, ऐसी बादशाहत किसी को न दी गई। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बादशाहत अता फरमाई, जिन्नात पर भी उनको बादशाहत दी, हवा पर भी उनको हुक्मरानी दी और इसी तरह परिंदों पर भी उनको हुक्मरानी अता फरमाई। तो मैं हज़रत दाऊद अला नबीन अलैहिस्सलाम को ये नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अब यहाँ अल्लाह ताला हिकमत बयान फरमा रहे हैं और एक जवाब, एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। एतराज़ क्या है? एतराज़ यह है कि देखें कि अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ लाए हैं वो दावत और तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए हैं, लड़ना जिहाद करना उनका काम नहीं था, अल्लाह ने उसकी नफ़ी फरमा दी कि तबलीग भी अल्लाह का हुक्म है, जिहाद भी अल्लाह का हुक्म है। ये बात यहाँ बयान फरमा दी कि गलत फहमी दूर हो जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के इल्म में यह बात थी कि ये लोग एतराज़ करेंगे कि जनाब ये जिहाद के दहशतगर्दी है, तो تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جہاد دہشت گردی نہیں بلکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا طریقہ ہے, کہ اللہ نے یہاں یہ بات بیان فرما دی. فرمایا کہ ولولا, اور اگر نہ ہوتا, دفع اللہ, اللہ کا دور کرنا, الناس لوگوں سے, یا جی بعضہم ببعض, کہ ان کے بعض سے بعض کو, بعضہم ان کے بعض کو, ببعض بعض سے, کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو انسانوں کے خلاف کھڑا نہ کرتا, اللہ تعالیٰ اگر جہاد کا حکم نہ دیتا, نتیجہ کیا ہوتا؟ فرمایا لفسدت الارض, البتہ ویران ہو جاتی زمین, کہ زمین ویران ہو جاتی ہے. قرآن دوسری جگہ فرمایا کہ یہ عبادت گاہیں جتنی ہیں کوئی عبادت گاہ محفوظ نہ رہتی, کہ اللہ کے ذکر کے مقامات سب ختم ہو جاتے. تو فرمایا کہ زمین پہ فساد ہی فساد ہوتا. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل, فضل والا ہے, علی العالمین, مخلوقات پر, کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے جو اس نے جہاد کا حکم دیا. تو جہاد فساد نہیں بلکہ فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, کہ اگر جہاد ہوگا, جہاد ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں دوسرے ممالک میں مداخلت نہیں کریں گی, اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر غلامی کی زندگی گزاریں گے چھوٹے ممالک اور قومیں, جو آج اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے ہے. جن لوگوں نے جہاد کیا وہ آج باعزت ہیں دنیا کے اندر, بڑی طاقتیں ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, لیکن جن قوموں نے جہاد کو چھوڑا ہے, جن اسلامی ممالک نے جہاد کو چھوڑا ہے, آج وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, آزادی کے باوجود ذہنی غلامی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا, اور یہ جہاد ہی ہے جو تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے, تمہارا مال و متاع بھی اس سے محفوظ رہے گا, تمہاری عزت محفوظ رہے گی, اور تمہیں عبادت کی سہولت بھی اسے حاصل ہوگی, اور تمہیں دعوت و تبلیغ کا تمہارا کام بھی نتیجے پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کاشتکار ہے وہ دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ پانی دیتا ہے, بیج بوتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اپنی فصل کو, اور دوسرا کام جو کرتا ہے کہ جو وہ جڑی بوٹیاں جو فضول ہیں, جو پانی کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اور فصل میں نقصان پہنچانے والی ہیں, اس کی رکاوٹ بننے والی ہیں, ان کو وہ اکھیڑتا ہے. تو یہ دو کام ہیں. اسی طرح سے دعوت اور تبلیغ یہ پیغام کا پہنچانا ہے, اور رکاوٹوں کو دور کرنا یہ جہاد اور قتال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت اور خلافت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. اور خلافت کیا ہے؟ راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا, عبادت کا ماحول پیدا کرنا, یہ خلافت ہے. جب یہ خلافت ہے تو اس کے لیے جہاد ضروری ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے جہاد کی نعمت تمہیں عطا فرمائی. یہ بات بیان فرما کے اب نبی علیہ السلام پر جو اعتراض تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی نے, اللہ نے اس واقعے کو نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا. فرمایا تلک آیات اللہ, وہ جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں, فرمایا یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا, ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی, علی کا, آپ پر اے نبی علیہ السلام, بالحق کی, حق کے ساتھ. یہ جو واقعات آپ بیان فرما رہے ہیں یہ سچے اور حقیقی واقعات ہیں, اور یہ سچے اور حقیقی واقعات جو آپ بیان فرما رہے ہیں, آپ تو امی ہیں, آپ نے کسی سے یہ واقعات سنے بھی نہیں, اور یہ واقعات آپ نے کہیں پڑھے بھی نہیں, آپ امی ہیں. جب آپ امی ہیں تو یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے واقعات کا بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے یہ واقعات آپ پر نازل فرمائے ہیں, اور جس پہ اللہ کا پیغام نازل ہو, وہی نازل ہو, وہ اللہ کا نبی ہے. وَإِنَّكَ يَقِينًا آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, رسولوں میں سے ہیں, مرسل جس کو بھیجا جائے, آپ یقیناً بھیجے ہوئے میں سے ہیں. آپ نے یہ دعویٰ خود نہیں کیا نبوت و رسالت کا, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عطا فرمائی, تو آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے. رسالت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جہاد بھی فرما رہے ہیں. رسالت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پیغام بھی پہنچا رہے ہیں. رسالت کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات حقائق کے ساتھ بیان بھی فرما رہے ہیں. یہ سب دلیلیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی. تو یہ بات بیان فرمائی, اور آگے اللہ تعالی نے رسولوں کا ذکر فرمایا